Тієї ж миті об'явилася Дара. Вона промчала повз нас до Амбера, знайшла лабіринт і навіть пройшла його, чим засвідчила, що вона нам найімовірніше такі родичка. Проходячи те важке випробування, вона, попри все, продемонструвала надзвичайні фізичні трансформації. Здолавши лабіринт, дівчина оголосила, що Амбер має бути зруйнований, а тоді розтанула. Десь за тиждень вбили іншого мого брата, Каїна, і обставини його смерті мали виставити винуватцем мене. Той факт, що я вбив його вбивцю, навряд чи міг свідчити на користь моєї непричетності, оскільки той холоп не був здатен говорити. Тим не менше, я збагнув, що таких істот уже бачив. Саме вони загнали Рендома в дім Флори. Нарешті я знайшов час, щоби посидіти з Рендомом та вислухати його історію про невдалу спробу врятувати Бранда з вежі. Після того, як минулого року я залишив Рендома в Ребмі, коли мав мандрувати до Амбера, щоб битися на дуелі з Еріком, той змушений був за наказом королеви Ребми Мойри одружитися з жінкою з її почату, чарівною сліпою Віалою. Частково це було покаранням Рендому. Багато років тому він покинув покійну дочку Мойри, Моргану. Тоді вона була вагітною Мартіном, чий козир я зараз тримав у руці. На диво, для самого Рендома він закохався у Віалу і тепер жив з нею в Амбері. Облишивши Рендома, я взяв судний камінь і поніс його до зали з лабіринтом. Тоді я дотримувався отриманих мною уривчастих інструкцій, щоби налаштувати його на себе. У процесі мене охопили дивні відчуття, але тим не менше я отримав контроль над головною функцією колона – здатністю керувати метеорологічними феноменами. Опісля розпитав Флору про моє вигнання. Почуте видавалося доволі правдоподібним і узгоджувалося з тими фактами, які я знав. Хоча мене не покидало відчуття, що сестра приховує деякі обставини тієї аварії. Вона пообіцяла підтвердити, що вбивця Каїна – це одна із тих почвар, з якими ми билися в її будинку в Вестчестері. Також вона запевнила мене у цілковитій своїй підтримці. Коли я почув розповідь Рендома, то ще не знав про існування двох фракцій та їхніх інтриг. Тому вирішив, коли Бранд досі живий, найголовніший наш обов'язок – врятувати його хоча б тому, що він, вочевидь, володів інформацією, яку хтось дуже не хотів розголошувати. Я приклав усі зусилля для здійснення цього плану, відклавши його лише для того, щоб ми з Джерардом доправили тіло Каїна в Амбер. На додачу до всього, Джерард добряче мене поколошкав. Просто тому, що я не забував, на що він здатен, і щоби додати ваги своїй обіцянці особисто мене прикінчити, коли виявиться, що у теперішніх негараздах Амбера винен я. Жодна бійка ще не транслювалася для такої вишуканої і закритої публіки. За нею через козир Джерарда спостерігали усі наші родичі. Така собі страховка у разі, якщо я дійсно виявлюся винним і захочу стерти його ім'я зі списку живих через його підозри. Ми заїхали до гаю єдинорога, щоб ексгумувати тіло Каїна. Якраз тоді нам справді вдалося ненадовго помітити легендарного єдинорога Амбера. А ввечері ми, тобто Рендом, Джерард, Бенедикт, Джуліан, Дейдра, Фіона, Флора, Ловела та я, зібралися в бібліотеці Амберського палацу. Обговорили мою пропозицію знайти Бранда, і всі дев'ятеро вирішили, що найкраще це зробити через козирі. І нам вдалося! Ми зв'язалися з братом і успішно перенесли його назад в Амбер. Посеред усього того шарварку, коли всі ми скупчилися навколо Джерарда, що проносив колишнього бранця на руках, хтось увігнав ножа Брандові в бік. Джерард миттю оголосив себе лікарем і вигнав усіх з кімнати. Ми перейшли вниз до вітальні, щоби полихомовити і обговорити останні події. Фіона попередила, що судний камінь міг загрожувати в разі тривалого використання. Ще вона припустила, буцімто Ерік помер від цього кулона, а не від отриманих ран. Вона вважала, що першою ознакою негативного впливу каменя є викривлене сприйняття часу, видиме сповільнення плину часу, спричинене насправді прискоренням психологічних реакцій. Я вирішив бути максимально обережним, оскільки Фіона знала набагато більше за всіх нас, оскільки була колись найкращою ученицею Дворкіна. І, можливо, вона мала рацію. Можливо, саме цей факт спрацював пізніше ввечері, коли я повернувся у власні покої. Принаймні, мені здалося, що нападник діяв трохи повільніше, ніж діяв би я в подібній ситуації. Тим не менше, удар був майже точним. Лезо встромилося мені в бік, і світ навколо розтанув. Ослаблий я прийшов до тями на своєму старому ліжку в старому будинку в тіні земля, де я доволі довго жив під іменем Карла Корі. Я й гадки не мав, як опинився там, то виповз назовні і потрапив у снігову заметіль. Заледве залишаючись при тямі, я сховав судний камінь у закинутій компостній купі на своєму обійсті, розуміючи, що світ навколо мене справді став уповільнюватись. Я дістався до шосе і спробував упіймати машину. Мене знайшов давній друг і колишній сусід Білород. Він підкинув мене до найближчого шпиталю. Там мене лікував той самий лікар, що й багато років тому, коли трапилася та аварія. У нього виникли сумніви щодо моєї психічної адекватності, бо в його старих записах були хибні свідчення про мій минулий стан. Пізніше об'явився Біл і розклав усе по поличках. Він як адвокат цікавився мною ще з часів мого зникнення, тому провів низку розслідувань. Довідався про фальшивий психіатричний висновок щодо мого здоров'я та успішну втечу. Він навіть знав деякі деталі про аварію. Біла досі щось непокоїло в моїй особі, але він не надто тим переймався. Пізніше зі мною зв'язався Рендом і повідомив, що Бран прийшов до тями і хоче зі мною поговорити. Не без допомоги Рендома я повернувся в Амбер. Я пішов до Бранда. Саме тоді й дізнався про масштабну боротьбу, що велася навколо мене, а також те, хто брав у ній участь. Його історія, доповнена оповіддю Біла з тіні земля, наповнила сенсом та поєднала між собою події останніх років. Ще він трохи детальніше розповів мені про природу тієї небезпеки, з якою всі ми зіткнулися. Наступного дня я байдикував. Вдавав, ніби готуюся до візиту в Тірно-Нокт. Насправді ж я хотів виграти час, щоб відновитися після поранення. Але якщо вже дав обіцянку, її треба виконувати. Тієї ночі я вирушив до міста в небі і зібрав бентежну колекцію знаків та знамень, які, можливо, не мали жодного значення. Ще я отримав дивну механічну руку, яка належала привиду мого брата Бенедикта. Повернувшись з екскурсії на небо, я поснідав з Рендомом і Ганелоном. Після того ми вирушили через Колвір додому. Хоч і повільно, але дорога, якою ми йшли, стала дивовижно змінюватися. Здавалося, що ми рухаємося крізь тіні, що було майже неможливо в околицях Амбера. Дійшовши до такого висновку, ми спробували змінити курс. Але ні Рендом, ні я не могли вплинути на мінливий пейзаж. Якраз тоді перед нами знову з'явився єдиноріг. Він наче запрошував іти за собою, тож ми так і зробили. Він вів нас крізь калейдоскопічну серію змін, аж доки ми не прибули на місце, де й перебуваємо зараз. Тепер, коли всі події послідовно промчали в моїй голові, свідомість зосередилася на деталях, а тоді повернулася до щойно промовлених Рендомом слів. Я відчув, що знову трохи випередив його у здогадах. Чи довго так триватиме, я не знав. Але збагнув, де саме бачив роботи, написані тією самою рукою, що й створила проколотий козир. Бран часто малював, коли його охоплювала звична меланхолія. Тож, коли я заходився перебирати у пам'яті його темні і світлі полотна, мені одразу спала на думку його улюблена техніка. Додати ще до всього роки Брандової одержимості зборами будь-яких описів та спогадів про Мартіна від усіх, хто його колись знав. Поки Рендом не впізнав стилю, я замислився, скільки ще мене часу, перш ніж він здогадається, як і я, про ймовірний фінал Брандових розпитувань. Навіть якщо його рука насправді не керувала мечем, Бранд також долучився до злочину, забезпечивши нападника засобами. Я добре знав Рендома. Достатньо, щоб зрозуміти, він виконає те, що сказав, і спробує вбити Бранда, що не побачить зв'язок. А це було зовсім не до речі. Той факт, що Бранд, можливо, врятував мені життя, не мав жодного стосунку до цього. Я вважав, що ми зрівняли рахунки, коли я витягнув його з тієї клятої вежі. Ні, зовсім не почуття обов'язку чи сентименти підштовхували мене заплутати або сповільнити Рендома. Було ясно, як божий день, Бранд мені потрібен. Усю цю кашу заварив він. У моїх мотивах порятунку брата було ще менше альтруїзму, ніж у його власних, коли він витягнув мене з озера. Бранд володів дечим дуже потрібним мені – інформацією. Миттєво збагнувши це, він видавав її крихітними порціями. Своєрідні профспілкові внески, які гарантували йому життя.